razie kolejnej afty, proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szczepionki AstraZeneca są bezpieczne i skuteczne. To stanowisko Europejskiej Agencji Leków, która mimo wszystko nie wyklucza związku między szczepieniami a przypadkami zakrzepów. W obecnej sytuacji cała uwaga i siły muszą być skierowane na ratowanie zdrowia i obywateli. Tak szef rządu mówi o przyczynach przełożenia prezentacji planu Nowy Ład. Obowiązkowy Narodowy Spis Powszechny Ludności rusza 1 kwietnia. Europejska Agencja Leków stwierdziła, że szczepionki AstraZeneca są bezpieczne i skuteczne. Dodała też, że nie można wykluczyć związku między szczepieniem a przypadkami zakrzepowo-zatorowymi. To odpowiedź na doniesienia o wystąpieniu zakrzepów krwi u osób, które zostały zaszczepione przeciwko COVID-19 preparatami AstraZeneca. Z tego powodu część unijnych krajów wstrzymała podawanie szczepionek brytyjsko-szwedzkiego koncernu. Szczegóły zna Beata Płomecka. Przewodnicząca Europejskiej Agencji Leków Imer Cook poinformowała, że eksperci uważnie przeanalizowali informacje z państw członkowskich o przypadkach zakrzepowo-zatorowych. Wniosek naukowy jest jednoznaczny. To bezpieczna szczepionka, która zapewnia skuteczną ochronę przed zakażeniem COVID-19, a korzyści są większe niż ryzyko. Imer Cook dodała, że na podstawie wyników badań eksperci stwierdzili, że szczepionki AstraZeneca nie są powiązane bezpośrednio ze wzrostem ryzyka zakrzepu krwi. Powiedziała też, że Europejska Agencja Leków nie stwierdziła problemów z jakością czy konkretną serią szczepionek, ale zastrzegła, że eksperci nadal będą badać doniesienia dotyczące związków między zakrzepami krwi a szczepionką AstraZeneca. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w obecnej sytuacji epidemicznej cała uwaga i siły, zwłaszcza rządzących, muszą być skierowane na ratowanie zdrowia i życia obywateli. W czasie wizyty w szpitalu tymczasowym w Krakowie szef rządu podkreślił, że w związku z tym prezentacja programu Nowy Ład zostaje przełożona i nie odbędzie się, jak planowano wcześniej, w sobotę. Zdecydowaliśmy również o tym, że mimo wcześniejszych zapowiedzi nie będziemy prezentować naszych założeń dotyczących polskiego Nowego Ładu. Dzisiaj nie ma ważniejszej sprawy, żeby 100% czasu wszystkich, a w szczególności rządzących, przeznaczyć właśnie na ratowanie zdrowia, życia, a do tego należy również organizacja pracy, punktów szczepień, nadzór i wszystko, co wiąże się z właściwym przygotowaniem procesu leczenia. Program Nowy Ład został zaakceptowany przez kierownictwo PiS w lutym. Zgodnie z zapowiedzią premiera zawiera plany inwestycyjne, a także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego po pandemii. Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 27 tysiącach nowych zakażeniach koronawirusem. Ponad 21,5 miliona maseczek ochronnych trafi do mieszkańców Mazowsza. Część już dotarła do Płocka. Dzisiaj rusza dystrybucja. Dla każdego mieszkańca są przeznaczone 4 maseczki. Zasady ich rozdziału mogą być różne, mówi Michał Kuczmierowski, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To jest wszędzie ten sam standard, który wynika z harmonogramu i dyspozycji ministra zdrowia. Natomiast to nie znaczy, że każdy obywatel otrzyma 4 maseczki, bo tutaj dystrybucję już zostawiamy w rękach samorządów, które zdecydują, czy chcą to sprawiedliwie i równo rozdać po wszystkich mieszkańcach, czy chcą szczególnie zabezpieczyć osoby najbardziej potrzebujące, najbardziej narażone. Do Płocka na Mazowszu trafiło 470 tysięcy maseczek. Chętni mogą je odbierać m.in. w oddziałach Urzędu Miasta oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Będą rozdawane do wyczerpania zapasów. Za kilkanaście dni, 1 kwietnia, rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Wyniki spisu będą stanowić wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawy określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Więcej w relacji Beaty Gajlowskiej. Dane są wykorzystywane przez kluczowe resorty do planowania działań oświatowych, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy wreszcie gospodarki wodno-ściekowej. Udział w spisie jest obowiązkowy. Objęci są nim mieszkańcy Polski oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą. Jest kilka metod, aby wypełnić obowiązek. Przez internet, telefon i bezpośrednio na spotkaniu z rachmistrzem. Z kolei spis potrwa do końca czerwca. Politycy kilku francuskich partii domagają się rozwiązania największego związku studenckiego. Organizacja jest oskarżana o rasizm wobec białych. W środę przewodnicząca związku przyznała, że organizacja zwołuje zebranie zamknięte dla osób o białej skórze. Dyskryminację ze strony Związku Studenckiego UNEF potępili politycy partii prezydenckiej La République en Marche. Były szef MSW Christophe Castaner wezwał do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko organizacji. Czołowi przedstawiciele prawicowej partii Republikanie Benoît Retailleau i Éric Ciotti wezwali do rozwiązania związku, oskarżając go o wspieranie rasizmu, separatyzmu i islamolewactwa. Wczoraj w wywiadzie dla stacji Europe 1 przewodnicząca Związku UNEF Mélanie Luce tłumaczyła, że spotkania zamknięte dla białych są organizowane dla osób dotkniętych rasizmem i odbywają się w gronie niemieszanym, czyli wyłącznie z osobami należącymi do mniejszości rasowych. Tydzień temu Związek UNEF był krytykowany za to, że uczestniczył w nagonce na dwóch wykładowców uczelni w Grenoble, publikując ich nazwiska oraz zdjęcia i zarzucając im islamofobię. Wywołało to oburzenie w mediach, które przypomniały, że podobne działania doprowadziły do zabójstwa nauczyciela Samuela Patiego, zamordowanego przez islamistę w październiku ubiegłego roku. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Trwa zacięta walka w półfinale Ligi Mistrzów Siatkarzy. Po przegranych dwóch setach Zaksa Kędzierzyn-Koźle na przewagi wygrała trzecią partię z Zenitem Kazań. Trzymamy się wersji, że kto nie wygrywa w trzech setach, przegrywa do dwóch. Polskie szczypiorniski do przerwy prowadzą z Czeszkami 14-12. To pierwszy z dwóch sparingów szykujących kadrę Arne Senstada do kwietniowych baraży o udział w finałach Mistrzostw Świata. Wśród powołanych na ten mecz znalazła się 22-letnia Oktawia Płomińska. Trenujemy, skupiamy się głównie na taktyce, na zgrywaniu się. Są to moje pierwsze treningi z drużyną, także też coraz bardziej się skupiam, żeby poczuć współpracę z każdą zawodniczą. Na pewno jest lekki stres, jest to szansa debiutu w seniorskiej kadrze, ale na pewno myślę, że to będzie taki motywujący stres i doda to tylko dodatkowej motywacji. No jest to spełnienie marzeń, więc ja jak najbardziej jestem zadowolona bardzo z tej szansy. Być może Paulo Souza właśnie głośno odetchnął, a jego sąsiedzi usłyszeli spadający z serca kamień ulgi. Wciąż trwa niepewność, czy w meczu Anglia-Polska na Wembley w eliminacjach do Mundialu zagra Robert Lewandowski, ale inni kadrowicze potwierdzają gotowość do gry na najwyższym poziomie. W lidze rosyjskiej bramkę na wagę zwycięstwa zdobył dziś Grzegorz Krychowiak po wrzutce z rożnego wybijanego przez Macieja Rybusa. Ich Lokomotiv Moskwa pokonał UFE 1-0. Tymczasem selekcjoner Anglików Gareth Southgate ogłosił powołania na najbliższe mecze eliminacyjne. Z mocnych nazwisk brakuje tam Trenta Alexandra-Arnolda czy kontuzjowanych Jordana Pickforda, Jordana Hendersona, Jadona Sancho i Jacka Grealisha. Można kierować bez prawa jazdy? Oczywiście, że nie. Można prowadzić ekstraklasową drużynę bez uprawnień? Oczywiście tak. Wczoraj gruchnęła wiadomość o zwolnieniu trenera Bogdana Zająca przez Jagiellonię Białystok. Obowiązki Zająca przejmie Grzyb, Rafał Grzyb, który co prawda nie ma odpowiedniej licencji UEFA, ale PZPN, a dokładnie Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów, wydał mu warunkową zgodę. Grzyb dotychczas asystował trenerom głównym Jagi i nie miał czasu na uzupełnienie wykształcenia trenerskiego, bo dopiero od 2019 roku zasiada na ławce. Wcześniej grał w Jagiellonii, wystąpił w niej 262 razy. Lara Gutbehrami i Vincent Krischmeier zwyciężyli klasyfikację generalną Pucharu Świata w supergigancie. Szwajcarka po raz trzeci zostaje najlepszą supergigancistką roku, a dla Austriaka to pierwszy raz, ale ten sezon należał do niego absolutnie. Prócz kryształowej kulki został też mistrzem świata w zjeździe i właśnie w Super G. Planowane na dziś ostatnie zawody w tej konkurencji nie odbyły się. Tak jak wczorajszy zjazd, zostały one storpedowane przez śnieżyce. Jutro w Lenzerheide rywalizacja drużynowa, a my czekamy na 21 marca. Wtedy ma się odbyć slalom gigant z udziałem Maryny Gąsienicy Daniel. Tej nocy jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady śniegu. Na termometrach będzie od 0 do 4 stopni. Nad rami miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl.

to jasne jak dwa razy dwa. Proste jak drut, nigdy nie gram z nut. A rymów mam brud, które trwonie, gdy tylko stanę przy mikrofonie. Od mikrofonu strony nie stronie. O nie, tu to zedo. Jak galaktyka, nie brakuje mi żadnego składnika. Do mojego jazda, a mnie nie dotyka. Zwolisz, że posłużę się przykładem. Jest pewien smok, który nie jest gadem. Podąża śladem serca, a nie za stadem. Jego skronie ozdabia tkany wolnością diadem. Słowa są szczęścia wodospadem. Tą oto wodą razem ze składem. Zalewa jak ulewa lub zasypuje gratem. Chcesz czy nie jesteś dla niego objawem. Robi tu to co kocham, to nikomu nie szkodzi. Robię to, no bo to lubię, wiem, że wiesz, o co mi chodzi. Robię to, no bo chcę to robić, a wiem, że to mi wychodzi. Chcę i robię, cała reszta mnie nie obchodzi. A to ze to, ze to, a ja to, ja to jasne jak dwa razy dwa. Na tele, co ma, ja to wciąż ja, ja. Nikam odgrywane, kiedy raga prezentuje. W jednym wycelu, bądź co bądź operuje. A skutek wiesz, jest pozytywny flow. Zagraliśmy coś wesołego na bardzo dobry początek audycji od Panka do Franka, bo dziś swoje urodziny obchodziłby Magik, czyli Piotr Łuszcz, raper znany z kalibra 44 i paktofoniki. Normalnie urodziny to radosna okoliczność, ale niestety ten niezwykle utalentowany artysta nie żyje od 21 lat. Zmarł tragicznie 26 grudnia 2000 roku. Ten program realizuje Zofia Kruszewska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 20. Po Magiku zostały płyty i film Jesteś Bogiem z 2012 roku. Za nami utwór Ja to ja z albumu Kinematografia, a przed nami jeszcze raz paktofonika. Tym razem w remiksie DJ-a HM-a. Jestem Bogiem. Raz, dwa, raz, dwa. Mam jedną schizofrenię, zaburzenia emocjonalne. Proszę puść to na antenie. Powiem ci, że to fakt. Powiesz mi, że to obciach. I tak rozejdziesz się po łokciach, bo ja jestem Bogiem. Uświadom to sobie. Słyszę słowa, od których wozjeżę się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany. HIP, HOP, bez reszty oddany. Potencjał niewyczerpany, chyba w DNA on był mi dany. Czekaj, fokus, strach, jeszcze oszaleją wszystkie. Gdy poznają mój urok osobisty, duszę artysty, to jaki jestem skromny i bystry, szczery do bólu, że aż przezroczysty. I wiesz co mnie boli? Że w głowach się zakłócony pokój ludziom dobrej woli. Tak. Jestem Bogiem, Bogiem, uświadom to sobie. Ty też jesteś Bogiem, Bogiem. Więcej, więcej, więcej, tak to jest mniej więcej. Uczę się sztuki życia, hip-hop to mój sensei. I rzucam tym, a to jak kauczuk. Czysta technika, żadnego fałszu. Niuanse, sensacyjne seanse. Bez sensie sens jest jedynym awansem. Balansem w naturze równowagi korekta. Unoszę się ponadto na specjalnych efektach. Cel, SMOK na kartki biel. ANBL, OKEJBL. Lekko jak hel, napełniam tę drogą i zapewniam jak wrogom kontakt z podłogą. Dozgonną chęć do równania swym bogom. Ogrom PFK podąża swą drogą. Przysięgam na ogon, wierzysz w co zechce. Poczujesz jeszcze od tych lepsze dreszcze. Jestem Bogiem, Bogiem, bo świadom to w sobie. Ty też jesteś Bogiem, Bogiem, wyobraź to sobie. Ja jestem Bogiem. Pełni poczytalny, za czyny swój odpowiedzialny. Jak ty nieprzemakalny, będzie tu jak halny. Za świat realny, na wiedza wirtualny. System binarny, materia łatwopalny. Na przepływ momentalny, energii cios werbalny. Kandydat potencjalny, na występ teatralny. Doznajesz szoku w 2000 roku, za to spalmy. Pora na elaborat eksperymentalny. Sposób niekonwencjonalny, proszę treści słuchaj proszę. Trafiam cię w punkt centralny, że niepewności zgłoszę. Zdroszę się, nieboski jest nieobliczalny. Noszę cię, z góry widok kapitalny. Idealny obraz, jak krajobraz tropikalny. Monstrualny krach, krach nieprzewidywalny. Jestem Bogiem, Bogiem, bo świadom to sobie. Ty też jesteś Bogiem, Bogiem, wyobraź to sobie. Jestem Bogiem, Bogiem, bo świadom to sobie. Ty też jesteś Bogiem, Bogiem, wyobraź to sobie. Paktofonika dwa razy, a kaliber 44 kiedy indziej. Dokładnie 44 lata temu, 18 marca 1977 roku, swoją premierę miał album The Idiot Iggy'ego Popa. To na nim znalazła się wspólna kompozycja Iggy'ego i Davida Bowie'ego, po raz pierwszy opublikowana właśnie na tej płycie. Should mess with me. I'll ruin everything. China Girl z albumu The Idiot Iggy'ego Popa. Dopiero 6 lat później ten utwór na swojej płycie Let's Dance umieścił David Bowie. No i to był wtedy mega hicior. Pewien dziennikarz, który przepytywał Iggy'ego Popa na okoliczność premiery jego debiutanckiego albumu The Idiot, zapytał, czy w tytule tej płyty chodzi o inspirację powieścią Dostojewskiego Idiota. Nie, odparł Iggy. Chodzi o to, że to ja jestem idiotą. Zaczęliśmy tę audycję od hip-hopu, no i kontynuować będziemy granie w tym stylu. Wienio za chwilę w piosence z tekstem, jeśli o utworze rapowanym można powiedzieć piosenka, ale tak, bo to będą bardzo melodyjne wokale w wykonaniu Dagadany. Więc tak, można tak powiedzieć o utworze hip-hopowym. I to będzie utwór z tekstem bardzo pandemicznym. Wybrany numer jest w tej chwili niedostępny. Po sygnale nagraj wiadomość. Cześć, nagrywam ci się na telefon, włączyła się poczta. Słuchaj, no niestety nie możemy się spotkać. Jak wiesz, nie są obostrzenia covidowe, nie można wychodzić z domu, nie mam koncertów, mam odwołane, no odezwę się później, dobrze? Trzymaj się. Czy powróci stary świat, który znam jak własną kieszeń? Nieznajomy wieje wiatr, nie wiadomo co przyniesie. Mówię ci, nie jest mi dobrze, mówię ci, jest mi trudno. Te ulice w całej Warszawie od ciszy można obłuchnąć. Tak, rok temu nad Wisłą z naszą charyzmą za pan brat. Dziś w czterech ścianach siedzisz już sama, a świat wirusa dziś dał nam. Wczoraj minął mnie sąsiad łukiem, jakbym był obcy. Z kumplem witałem się dzisiaj łokciem, bo ręką już nie ma opcji. Ha, najkrótsza noc na balkonie, walają się po betonie te rękawiczki ochronne. Uwierz, chcę o tym zapomnieć. Tak, brakuje mi spotkań z ludźmi, przypadkiem rozmów luźnych. Kładę się o porach późnych, zaglądam do różnych książek, wiesz? Czy powróci stary świat, który znam jak własną kieszeń? Nieznajomy wieje wiatr, nie wiadomo co przyniesie. Zobaczymy się na, wierzę, że będzie dobrze. Zobaczymy się na, siebie chodzę tylko do sklepu. Szukam leku na samotność, wiesz. Ludzie są dzisiaj już nerwowi. Z każdej strony suche słowo COVID. Kiedy pójdziemy nad wodę, poczuć smak lata. Powiedz, kiedy zapłonie ogień. Obraz tych chwil w głowie się zatarł. Wierzę, że to się skończy. Wierzę, że będzie dobrze. Wierzę, że wszystko wróci na miejsce, nim zejdzie słońce. Wiesz, tęsknię za tobą sercem i głową. Teraz już tylko cyfrowo. Nie chcę kontaktu jak robot. Usycham w domu słowo. Tak, wczoraj widziałem dziewczynę z maseczek plotła wianek. Myślała chyba jedynie nocą po cichu refrenu zdanie. Czy powróci stary świat? Wienio featuring Daga Dana, List do. Jakieś 15 lat temu grałem jako DJ na bankiecie, no i wtedy pamiętam, poznałem Wienia, który okazał się być fanem polskiego punk rocka i nowej fali. I co jakiś czas do mnie podchodził, prosząc o Republikę albo Grzegorza Ciechowskiego. No i ja w swoim kejsie miałem, owszem, klasykę również punk and rollową, nowofalową. I dodam tylko, że ten bankiet był sponsorowany przez producenta pewnej whisky. No i na tej imprezie rzeczywiście strumieniami płynęła whisky. Natomiast z głośników po prośbie Wienia popłynęła Moja krew Republiki. No to jeszcze raz. Jeszcze raz Wienio, tym razem z featuringiem Papro Dziada. Utwór pod tytułem Warstwa plastiku. Przerażająca wizja, nie jest dobrze i wstyd się przyznać, bo człowiek to szkodnik i egoista, zamiast szanować to tylko wykorzysta. To nie fair chyba, nylon, życie jednostki jest krótką chwilą i wciąż przybywa. Nadal plastik w naturze się nie rozkłada, to wada, defekt czy niedopatrzenie. W śmieciach utonie nowe pokolenie. Wkrada się folia, z każdym zakupem wnosisz siatki, butelki i gawłów jest super. Palają się w lasach odpady ludzkie, już nie ma zasad, idziemy w destrukcję. Tak, żyjemy w czasach wielkich dokonań. Każdy wytwarza tu stos opakowań. Wyłania z morza się syf tylko, wszędzie osadza się toksyczna wilgoć. Z kominem w tle traci niewinność, świat jak balonik przekłuty szpilką. Plastiki będą dookoła nas, się coraz ich więcej i więcej. Porozrzucane wśród ludzkich mrowisk nie podlegają już rozkładowi. Pozostawione na los pastwę, skompresowane z miastem. Nieświadomi jesteśmy następstw, problemy mamy własne. Ziemia jest nieważne, czy to jasne? Kogo to obchodzi? Fajna folika wywołuje podziw. Kominów szereg, w lasach plastik gęsto się ściele. Słychać maszyn, straszną operę, puste miasto. Ja idę spacerem dziś. Świadectwa wspaniałych kultur padły ofiarą pieniądza kultu. śmieci jest kultu, poziom absurdu. Gdzie dzieci buntu? Gdzie dzieci buntu? W tej rzeczywistości nierzeczywistej mam przemyślenia, tak osobiste. Dopiszmy sobie na każdym pomniku, zostanie po nas warstwa plastiku. Plastiki zerną dookoła nas, się coraz i więcej i więcej. Nie, natury słychać wszędzie, co z nami będzie, co będzie. Tak, tony plastiku, warstwa plastiku. Paprodziad, frontman zespołu Wonky One, przed chwilą jako gość wienia, teraz zaśpiewa ze swoją macierzystą formacją Mucha nie siada. Ah! razu zaznaczę, że w tym kawałku nie ucierpiała żadna mucha. No i obyło się bez przekleństw. Mucha, motyla, noga. Podobne spektrum znaczeniowe jakby z porad wujka dobrej rady. Dziś prawie bez panka w audycji. Wydanie hip-funkowe. No i od funka przejdziemy teraz płynnie do Franka, a konkretnie jego kompozycji Franka za Dirty Love, skowerowanej przez duet Jay Davey. Surrender to some dragon on into our train. Give me your dirty love, like a big donation to the dragon in your train. I don't need your sweet devotion, I don't want your cheap emotion. Let me get some dragon on the street for your dirty love. Your dirty love. Give me your dirty love. Tacky little pamphlet in your daddy's bottom drawer. Give me your dirty love. I don't believe you've never seen this book before. I don't need no consolation, I don't want your reservation. Only got one destination and that's your dirty love. Give me your dirty love, just like your mama make a fuzzy poodle do. Give me your dirty love, the way your mama make that nasty poodle chew. I'll ignore your cheap aroma. Czas na pozdrowionka w audycji od panka do franka. No dziś nie jest to literalnie audycja pankowa, o czym już wspomniałem, ale proszę się nie przyzwyczajać do jednego stylu. Ta nazwa oznacza właśnie duży rozrzut stylistyczny i tak ma być i mam nadzieję tak będzie w tym programie. Pozdrawiam serdecznie panią Ankę M., Alinę, Michała, Rafała z Łodzi, panią Krystynę, Izę, Altę, pana Zbigniewa, pana Zbyszka, panią Annę K., pana Witka i no i przede wszystkim żonę pana Witka, bo ja zwykle jakby o żonie dopiero trochę później przypominam sobie, mówiąc ukłony dla żony, a przecież dziś rymujemy, ale w odwrotnej kolejności, czyli najpierw pozdrowienia dla żony pana Witka i oczywiście dla zaspanego, niewyspanego Nikifora spod Pieklisk. Paprodziad pojawił się już gościnnie u rapera Wienia, a za chwilę ponownie z kapelą Wonky One i utwór jakby na temat dziada rap.